program Trzeci Polskiej wyrabia. Niedzielę 30 stycznia minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Imigranci poczekają na polskiej granicy na rozpatrzenie wniosku o azyl. Szef MSWiA zdradza szczegóły nowej ustawy. Z powodu smogu Koleje Śląskie proponują darmowe przejazdy pociągami. Bez biletu pojedziemy dziś też w Krakowie. Naukowcy zakończyli pracę nad nowym oddechowym testem na raka. O szczegółach za chwilę. Migranci, którzy nielegalnie będą chcieli dostać się do Polski, nie zostaną wpuszczeni do kraju. Szef MSWiA zdradził w radiowej jedynce szczegóły projektu nowej ustawy, która ma uszczelnić granice. Przybywający do Polski na decyzje w ich sprawach mają czekać w ośrodkach przygranicznych, powiedział Mariusz Błaszczak. Ci ludzie nie zostaną wpuszczeni do Polski w ciągu 28 dni maksymalnie. Zostanie przeprowadzone postępowanie. Jeżeli będzie składał odwołanie, to odwołanie trafi do powołanej wedle tej ustawy Rady do Spraw Cudzoziemców, która będzie organem quasi-sądowym. Procedura ta jest zgodna z prawem Unii Europejskiej, podkreślił minister Błaszczak. Teraz cudzoziemcy składają na polskiej granicy wniosek o status uchodźcy i po wjechaniu do kraju, nie czekając na jego rozpatrzenie przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, często ruszają do Europy Zachodniej. Szef Rady Mediów Narodowych zapewnia, sprawa abonamentu radiowo-telewizyjnego jest dyskutowana. Krzysztof Czabański mówił w salonie politycznym Trójki, że do rozstrzygnięcia pozostają problemy dotyczące sposobów ściągania opłaty. Jeśli uszczelnienie przyniosłoby rezultaty, oznaczałoby to brak zapowiadanej opłaty audiowizualnej, podkreślił szef Rady i ujawnił, że jednym z pomysłów jest odebranie Poczcie Polskiej zbierania abonamentu. Przede wszystkim to, żeby pewien proces weryfikacji, czy ktoś płaci lub nie płaci, był oddany urzędom skarbowym. To jest jeden z pomysłów, a nie poczcie, ponieważ do tej pory poczta nie wykazała tego, że jest skutecznym operatorem abonamentu. Szef Rady Mediów Narodowych przyznał, że w przypadku płacenia abonamentu wiele zależy od oferty mediów publicznych. Jakość programu mediów publicznych, w tym telewizji publicznej, a dużo teraz mówiliśmy o tej jakości, ona zdecyduje o tym, jak ludzie odbiorą propozycję z abonamentem, żeby płacić abonament. Jeżeli ta oferta będzie taka przestrzelona, taka niedomyślana, taka z wpadkami, to nasza sytuacja przy abonamencie będzie o wiele gorsza. Krzysztof Czabański powiedział także, że w lutym, marcu zakończy się proces wyłaniania rad programowych mediów publicznych, również na poziomie regionalnym. Koleje Śląskie przewiozą kierowców za darmo. Razem z nimi bez biletu mogą podróżować dwie osoby. A dzisiejsza oferta ma związek z alarmem smogowym, informuje Magdalena Iwańska z Biura Prasowego Kolei Śląskich. Zachęcamy kierowców, aby pozostawili samochody w domu i skorzystali z oferty Kolei Śląskich. Trzeba jedynie mieć przy sobie dowód rejestracyjny samochodu i dokument potwierdzający tożsamość. Z bezpłatnych przejazdów można korzystać we wszystkich pociągach i na wszystkich liniach Kolei Śląskich, wyłączając przegraniczny odcinek Chałupki i Bochumin. Za darmo można poruszać się dziś także komunikacją miejską w Krakowie. Tam też wprowadzono ją w związku ze złą jakością powietrza. Po raz pierwszy dane osobowe esesmanów z obozu zakłady będą powszechnie dostępne. Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie upubliczni dziś listę nazwisk załogi niemieckiego nazistowskiego obozu zakłady Auschwitz-Birkenau. Podstawą do jej przygotowania był wykaz załogi KL Auschwitz opracowany przez historyka z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W bazie oprócz nazwisk esesmanów znajdą się ich dane personalne, między innymi data i miejsce urodzenia czy data przybycia do obozu. Kilkadziesiąt z tych osób wciąż żyje. Andrzej Kacorzyk, wicedyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau, wspomina zeznania 39 esesmanów sądzonych po wojnie w Krakowie. Większość z nich wypierała się odpowiedzialności. Każdy wtrącał zdania, nie poczuwam się do winy. Jeśli byłem w Oświęcimiu, nie wiedziałem, co się dzieje w nieodległej Brzezince, na terenie Birkenau. Tuż przed ewakuacją KL Auschwitz załoga liczyła blisko 4,5 tysiąca SS-manów. W sumie w ciągu istnienia obozu służyło w nim ponad 8 tysięcy żołnierzy. W przypadku Auschwitz osądzonych zostało około 12% funkcjonariuszy. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Wystarczy dobry wydech i można zdiagnozować raka żołądka i przełyku, przekonują naukowcy. Nowy test pokazano na Europejskim Kongresie Onkologicznym w Amsterdamie, donosi nasz korespondent naukowy Rafał Motryk. Obecnie rak żołądka czy przełyku jest wykrywany tylko endoskopowo. Lekarz musi zajrzeć do środka, używając specjalnej sondy. Dlatego zwykle te nowotwory wykrywane są późno i znakomita większość chorych umiera w ciągu 5 lat od diagnozy. Teraz badacze z brytyjskiego Uniwersytetu ICL mówią, że zidentyfikowali 5 związków chemicznych wskazujących na raka żołądka i przełyku. Substancje te są obecne w wydychanym powietrzu. Nowy test poprawnie wykrył chorobę u 85% spośród ponad 300 badanych osób. Teraz naukowcy chcą przeprowadzić kolejne badanie na większej grupie. Zamierzają też stworzyć testy oddechowe na raka jelita grubego i trzustki. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. I Michał Gąsiorowski. Seria zwycięstw Kamila Stocha przerwana. Tym razem nie było nawet podium, bo psikusa spłatał wiatr. Willingen Stoch był 5, Żyła 10, a Kot Kubacki i Ziobro zajęli miejsca 13, 14 i 15. Teraz czas na mamuta w Oberstdorfie. Ten obieg rzeczywiście został trochę zmieniony. Mam nadzieję, że będzie bardzo przyjemnie tam sobie polatać i daleko. Mówił Stoch w TVP Sport. Mimo 5. miejsca pozostaje liderem klasyfikacji generalnej, a także listy płac. 118 tysięcy franków szwajcarskich zarobił już na skoczni w tym sezonie. Francuscy piłkarze ręczni mieli zdobyć złote medale Mistrzostw Świata przed własną publicznością i zdobyli. W finale pokonali Norwegów 33-26. Finał był ciekawy, ale tylko w pierwszej połowie, twierdzi obrotowy naszej kadry Maciej Gębala. Przez całe pierwsze 30 minut był bardzo wyrównany nawet na korzyść Norwegów. Ten zabójczy początek drugiej połowy Francji, wrócili 4-5 bramek z rzędu i potem już takiego zespołu się prawie nie da dogonić. Druga połowa była jednostronna. Brązowy medal wywalczyli po raz pierwszy w historii Słoweńcy. W walce o trzecie miejsce pokonali jedną bramką Chorwatów. W świecie siatkarskim najwięcej mówi się o Andrei Dzianim. Został właśnie trenerem reprezentacji Niemiec. Trzykrotny mistrz świata ma związać się z niemiecką kadrą do igrzysk w Tokio. W NBA świetnie spisał się Marcin Gortat. Zdobył 17 punktów i miał 11 zbiórek, a Washington Wizards wygrało z New Orleans Pelicans 107-94. Wizards wygrali 4. kolejne spotkanie i 11. z ostatnich 13. Forma jest. Amerykanie emocjonowali się także meczami gwiazd Ligi Futbolu Amerykańskiego i hokeja. Jednym trochę bardziej, drugim trochę mniej. Mecz gwiazd Ligi NFL w ostatnich latach odbywał się na Hawajach. Tym razem został przeniesiony na Florydę. Organizatorzy z roku na rok mają problem ze słabnącą popularnością tego widowiska. Zawodnicy unikają w nim starć i brutalnej gry, co jest podstawą futbolu amerykańskiego. Poza tym z występów Pro Bowl rezygnuje spora liczba zawodników oraz spada oglądalność telewizyjna. W przeciwieństwie do NFL doskonały pomysł ma z kolei Liga NHL, która po raz drugi w historii podzieliła zawodników wybranych do gry w All-Stars na reprezentację 4 dywizji, które grając w formacie 3-3 rozegrały półfinał i finał. Stawką była nagroda w wysokości $1 000 000. Zawody wygrali hokeiści z dywizji Metropolitan z m.in. Sidneyem Crosbym i Aleksandrem Owieczkinem w składzie. Z Miami Jan Pachlowski. A skoro robimy już przegląd wydarzeń na różnych kontynentach, to jeszcze słowo o Pucharze Narodów Afryki. Znamy już półfinalistów. Zabrakło niestety Tunezji prowadzonej przez Henryka Kasperczaka, która przegrała w ćwierćfinale 0-2 z Burkina Faso. W półfinale Burkina Faso zmierzy się z Egiptem, natomiast Kamerun zagra z Ganą. Finał 5 lutego, a kolejny serwis sportowy w Trójce po 17. Słonecznie na południu, na północy Polski pochmurno i miejscami śnieg i deszcz ze śniegiem. Możliwa też marznąca mrzawka powodująca gołomecz. Termometry pokażą w Suwałkach -2, w Warszawie i Krakowie 0 do +3 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Tysiące super produktów w mocno obniżonych cenach. Tylko do czwartku, 2 lutego. Mediamarkt.pl. Super start tygodnia w Intermarché. Chrupiąca bułka poznańska, tylko 29 groszy. A do bułki pyszny serek Almette. 150 gramów, jedynie 2,50 sztuka przy zakupie 2 opakowań. Tak jak chcesz, jest w Intermarché. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. 5, 4, 3, 3. W Media Expert jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży telewizorów smart. Media. To jest właśnie ten moment, kiedy już wiesz, że nie chcesz iść na kompromisy. Ten moment, kiedy już wiesz, że nie chcesz jeździć niczym innym niż Mercedes. I to jest ten moment,

stycznia, poniedziałek, piękne słońce za oknem. Znaczy tak było, dzisiaj już nie. Sylwia, hej, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki, witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do samego południa. To ja dzisiaj zacznę od końca, przed południem powieść Joanna Bator do Królika, a po 11 instrukcja obsługi człowieka Grażyna Dobroń o zakręceniu w pracy. Piosenka dnia tuż po godzinie 11 to nowy singiel Red Hot Chili Peppers. W drugiej godzinie płyta tygodnia i to nic dziwnego, LP. O tym pewnie porozmawiamy z Piotrem, jak się pojawi. Mój skarbie, Natalia Grzeszczyk, mniej więcej kwadrans po 10, a fajny film Ostatnia rodzina, Ryszard Jaświński. No a w pierwszej godzinie za kwadrans Arkadiusz Ekiet i jego gość, czyli informator ekonomiczny. I jeszcze w tej godzinie będę miał dla Państwa zaproszenia do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Jeszcze tylko przypomnę, że nasza strona internetowa polskieradio.pl ukośnik trójka, a mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl 16 po 9. to zespół Big Day w przeboju z repertuaru Czerwonych Gitar. Cieszymy się radością tych, u których świeci słońce. 20 minut po godzinie 9 i zapraszam Państwa do Archeo. We'll be right back.

Dla tych, którzy wciąż chcą więcej. To jest właśnie ten moment. W salonach Hondy ruszyła wyprzedaż rocznika 2016. Sprawdź nowe ceny i poznaj nowe możliwości. Możesz zaoszczędzić nawet do 10 500 zł. Odwiedź najbliższego dealera Hondy i poznaj pełną ofertę wyprzedażową. Odważ się robić to, o czym inni tylko marzą. Zapraszamy do salonów Hondy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W pół do dziesiątej. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Informator ekonomiczny. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita i Arkadiusz Ekiet. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, panie Arkadiuszu, witam państwa. Dzień dobry jeszcze raz, panie Pawle. Ministerstwo Rozwoju na przełomie stycznia i lutego ma przedstawić organizacjom biznesowym do zaopiniowania projekty ustaw, które zostaną zmienione w wyniku tworzenia tak zwanej konstytucji biznesu. No, bardzo się cieszę. Chociaż nie jestem biznesmenem. Trzeba przypomnieć, że to jest taki trochę chwyt marketingowy z tym użyciem słowa konstytucja, dlatego, że konstytucję to w Polsce mamy jedną oraz ustawy gospodarcze i właściwie wystarczy, żeby rząd i administracja ich po prostu przestrzegały, to już połowa kłopotów przedsiębiorcom odpadnie. Natomiast... A na poważnie? Już bez wciskania szpileczek panu ministrowi, to trzeba przyznać, że no rzeczywiście niektóre z tych pomysłów, na które składa się ta tak zwana konstytucja, zasługują na uwagę. No, na przykład ma być zwolnienie z podatku od spadków dla dziedziczonych firm, choćby nie były dziedziczone przez rodzinę. Chodzi o zachowanie, powiedzmy, tutaj ciągłości kapitałowej. Są nowe metody zwalczania zatorów płatniczych. Likwidacja REGON-u, wystarczy tylko NIP. Czy na przykład powołanie rzecznika przedsiębiorców. Zwolnienie w ogóle z obowiązków biznesowych działalności takiej bardzo małej, do 50% minimalnego wynagrodzenia. Pomysły, czemu nie? Także niektóre z nich, które tam są zapowiadane, no to już właściwie albo weszły w życie, albo wchodzą, typu domniemanie niewinności przedsiębiorcy. To już w podatkach obowiązuje od ponad roku, zresztą z inicjatywy poprzedniego prezydenta Komorowskiego. Więc jeżeli to wszystko będzie wdrożone, fajnie, ale jeszcze ważniejsze, powtarzam, żeby jak ta obecna, ta prawdziwa konstytucja po prostu było przestrzegane. Co ciekawe, duże białoruskie firmy interesują się naszą giełdą. Rafineria, bank, duża spółka informatyczna to kandydaci do debiutu na GPW w Warszawie. No, najwyraźniej u siebie nie mają rozwiniętego rynku kapitałowego, jeżeli ich interesuje kraj sąsiedni, w którym ten rynek, no, już może nie taki jak amerykański czy niemiecki, ale jednak jest. Tak, chociaż zawsze tutaj pojawiają się wątpliwości, bo giełda, no to nie tylko pieniądze, ale to też pewne zasady, pewne reguły gry. Mhm. Spółki giełdowe mają być przezroczyste, ma być tam zachowany ład korporacyjny. To wszystko ma być jawne. Żadnych tam kumoterskich układów absolutnie. Co do spółek białoruskich, no... No, czy pan by zainwestował na przykład w taką spółkę, gdyby weszła na naszą giełdę? A to ciekawe. No z propozycji tych, co tam widzę, no to na przykład podoba mi się ten producent tych gigantycznych ciężarówek, Biełaz. Dla górnictwa. Który, tak, w kopalniach odkrywkowych używanych. Oni rzeczywiście sprzedają to na całym świecie i działają na zasadach rynkowych, proszę bardzo. W Republice Południowej Afryki, w Ameryce, w Rosji wszędzie to sprzedają i dobrze. Prawdopodobnie tutaj rządzi rynek. A w bank? A to już nie wiem, bo to są banki państwowe. Na Białorusi raczej trudno mówić o gospodarce rynkowej i grze interesów takiej przejrzystej. No, nie jestem pewien. W każdym razie informacje, jakie mogą docierać na temat czy to banków, czy innych państwowych przedsiębiorstw w takim kraju o nierynkowej jednak gospodarce jak Białoruś, no są obarczone pewną dozą ryzyka i dlatego ręka by mi tutaj zadrżała. Mamy Hossę. Hossa wraca do autosalonów w Polsce. Kupujemy coraz więcej nowych, co ważne, samochodów. Kupujemy, to jakby pan mówił w imieniu przedsiębiorców, bo to głównie rzeczywiście firmy kupują, zdecydowanie to jest większość. Przyczyna jest jasna, no mimo rozwiniętych kredytów samochodowych jest jednak duży rynek aut używanych i odbiorcy indywidualni nawet wolą kilkuletnie auto kupić niż dokładać do nowego, które jest znacznie droższe. Może już kupują te nowe, to znaczy te używane, ale już kupowane w Polsce. No pewnie tak. Inna sprawa, że chociaż tutaj widzimy zdecydowany trend rosnący wśród tych rejestracji nowych samochodów z salonów, to jeszcze się pojawia coś innego, że wielu przedsiębiorców kupuje i rejestruje samochody nie w Polsce, tylko na przykład w Czechach i na Słowacji, bo tam taniej. Niższa akcyza, albo w ogóle, znaczy w ogóle jej nie ma. Inna sprawa, że tu znowu prognozy mogą być dobre, dlatego, że nowy system tegoż właśnie podatku, zwłaszcza od dużych aut, ma być złagodzony w stosunku do aut nowych, a bardziej zwalczać import tych staroci. Więc prawdopodobnie ten trend wzrostowy, który trwa od chyba 2012 roku, pewnie się jeszcze utrzyma. Jak chodzi znowu o nowe lawety samochody. Wyjadą na ulicę w proteście. No, nie wiem. Zobaczymy. Rozbawiłem pana, panie Jeszcze redaktorze. Jak. No dobrze, to postaram się dalej pana troszkę rozbawiać. Okazuje się, że jest realna szansa, żeby w Polsce w każdej gminie powstało lotnisko. Na razie mamy ich 15, zarabia tylko 5, a ostatnio władze Suwałk wystąpiły do wojewody z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę pasa startowego. A proszę bardzo, tylko na Podlasiu 2 tygodnie temu odbyło się referendum w sprawie regionalnego lotniska. Przyszło parę osób. Referendum się nie udało, przyszło 15% uprawnionych. Co prawda większość z nich głosowała za lotniskiem, no ale to się nie udało. Inna sprawa, że śledziłem tam debatę w miejscowej gazecie, gdzie się wypowiadał miejscowy biznesmen, który powiedział, że on nie może czekać na lotnisko. On sobie dla swojej awionetki sam zbudował pas startowy i z niego korzysta. Przy czym to jest być może ten kierunek. Czyli nie budujmy wszystkich lotnisk właśnie dla Dreamlinerów czy innych jumbo jetów, ale być może właśnie małe samoloty taksówki powietrzne. W Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza tych mniej zaludnionych stanach, gdzie odległości między siedzibami ludzkimi są duże, to nawet we wsiach kilkuset osobowych są lotniska i to porządne z betonowym pasem i wieżą kontrolną, czemu nie? A tam, gdzie ich na to nie stać, a wieś leży nad jeziorem, to sobie kupują awionetki, hydroplany i na tym jeziorze lądują, póki nie zamarznie. Może żartuję trochę i Ameryka to nie Polska i nie te odległości, nie takie zapotrzebowanie i tych lotnisk nie musi być 10 tysięcy jak w Stanach. Niech będzie nawet kilkadziesiąt, ale właśnie na taki ruch mniejszy. Żeby tylko jeszcze licencję pilota można było łatwiej zdobyć. No, może i tak. I taniej. Inna sprawa, że są regiony, jak pan wspomniał, o Suwałkach. Takie Podlasie ma najbliższe lotniska albo w Warszawie, albo w Szymanach. To jest 200 kilometrów po nie zawsze dobrych drogach, a sporo ludzi stamtąd, to niekoniecznie tak jak ten biznesmen awionetką po kraju, ale samolotem dużym za granicę do pracy. Dlatego właśnie jest zapotrzebowanie w takich regionach. Duże pieniądze. 2,5 miliona złotych. Na tyle wyceniany jest udział Roberta Lewandowskiego w rocznej kampanii reklamowej. Oczko w dół. 1 000 000 złotych dla Agnieszki Radwańskiej. I na trzeciej pozycji Kamil Stoch, 700 tysięcy. I kto za to płaci? Właśnie chciałem zadać to pytanie. Nabywcy garniturów, które reklamuje Robert Lewandowski. Maszynek do golenia. Tak. Kiedyś jak Adam Małysz występował w reklamach i reklamował czekoladę. Herbatę. Albo Pocztę Polską jeszcze, tak. No to też my za to płaciliśmy. Paweł Rochowicz i Arkadiusz Rzekier, dziękujemy, do usłyszenia. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Potrafię dzisiaj się zakochać jak sprzed 20 lat. Tamten chłopak z wysokiej wieży otoczonej fosą, gdy w 3 zapałki patrzył zapalone nocą. Choć mógł najwyżej dać 100 słów gorących, warto się było budzić z nim na łące. Pamiętasz, kto miał w oczach magię obłoków i kto cię jak Irlandię kiedyś pokochał? Choć mija czas, bliżej nam do siebie, choć inny świat bliżej mi do ciebie, choć mija czas bliżej nam do siebie, choć inny świat bliżej mi do ciebie. Mm-hmm.

was just yesterday. But I won't complain. I won't complain. No, no. Though my good days are far gone, they'll surely come back one morn. So I won't complain. Though my good days are far gone, they will surely come back one morn. So I won't complain. Benjamin Clementine. Mówiłem, że będę miał dla Państwa zaproszenie do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Tak, tym razem na koncert zespołu Cree z Sebastianem Riddlem i to będzie najbliższa niedziela, 5 lutego, godzina 19:05. A zaproszenia już teraz Sylwia czeka przy telefonie 2 2 7 3. Za 13:30, 40 lat temu na listach przebojów, Heatwave. To był taki zespół założony przez Roda Templetona, który kilka lat później napisał dla Michaela Jacksona Thrillera, Boogie Nights, a potem Leo Sayer, When I Need You. Do południa. take the place of your smile. But you know I won't be traveling forever. It's cold out, but hold out and do like I do when I need you. I just close my eyes and I'm with you. And all that I so wanna give you, babe, it's only a heartbeat away. It's not easy when the road is your driver. Honey, that's a heavy load that we bear. But you know I won't be traveling a lifetime. It's cold out, but hold out and do like I do. Oh, I need you. Albert Hammond jest autorem tej piosenki When I Need You, śpiewał Leo Sayer, wcześniej Heatwave, Boogie Nights, za 5,5 minuty 10.